राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माँ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 18 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्धमान नगर नागपुर। राम। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे सबके परम पिता है परमात्मा, हम सबके वेशज हो जरायुज हो अन्नज हो उद्भिज हो चार खाने में कोई जीव सबके परमात्मा ईश्वर सर्वभूता नाम और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशि सबके परम पिता होते हुए भी सबके हृदय में विराजमान है। पिता है सबसे नजदीक हमारे, पहले आरंभ में श्री गणेश में पिता ही हमारे होते हैं। ऐसे पिता परमात्मा है और वो सबके साथ में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम देश दृष्टि सबके हृदय में रहते, सबके हृदय में रहते हैं, सब जगह परिपूर्ण रहते हैं। ईश्वर के समान हमारा कोई और नहीं है, ये बात एकदम ठीक सच्ची बात है। सबसे पहले हमारे पिता होते हैं, फिर हमारी माता होती है। भगवान के हम पिता, पिता मस्य जगतो माता दाता पिता मा, सब मैं हूँ। माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पिता माँ भी मैं हूँ, दादा दादा मैं हूँ। सबके असली अपना अपना अपना साफ है। खूब विचार कर लो, पिता मत्स्य जगतो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार रेव श्याम इंद्रेव सद सत्ता हमारे सत असत जो कुछ मैं हूँ, सर्वस्व कुछ भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हो। ऐसे परमात्मा को याद न करना गलती है यार। सब तरह से परमात्मा रहा है, सदा सच आम है सदा सद है। तो हम परमात्मा के हैं ये खास बात है। परमात्मा हमारे है उनको याद रखना है, अरे याद रखने के सिवाय कुछ नहीं करना है। ये स्वस्मरण मात्र न जन्म संसार बंधना विमुचते, याद मात्र करने से जन्म बंधन से हित हो जाए। केवल याद करने मात्र से और कोई भेंट पूजा दूजी कुछ क्रिया कोई करने नहीं है, याद मात्र स्मरण मात्र से। तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनो स्मर, इस वास्ते सब सब में मेरे को स्मरण कर। ये सात आठवें अध्याय में आठवां पूछा है, सातवां बात गई तो आठवां प्रश्न किया और उसमें उत्तर दिया है। सर्वेश माँ में वह स्वर्ण होता करे बनो अंत काल ऐसे माँ में वह स्वर्ण होता करे बनो यह प्रयाति से माधव व्याध्य तो संशय इसमें संदेह मत करो। इसमें संदेह नहीं है, मेरी प्राप्ति होती है, मेरे स्वर्ण है तो भगवान हमारे नजीक के नजीक हमारे भगवान है। और भगवान को याद करना है यदि बात है खास हमारे हैं। इतना नजीक कौन है, दूसरा कोई है ही नहीं। इतना साथ रहने वाला कोई है ही नहीं। इतना सुहृद सुहृदम सर्वभूताना संत महात्मा कहते हैं, वो भी दो नंबर में होते हैं, वो भी बनते हैं। भगवान बनते नहीं, भगवान है। सुहृदम सर्वभूताना योग तपसा भोगतारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सबका भोगता है, सबका ईश्वर है। सबका ईश्वर होते भी सबके सुहृद है, सबके सुहृद भी सबके हृदय में है, सदैव व्याप्त है, सदैव अपना है। ऐसा अपना कोई नहीं है। आप विचार ले इतना अपना आत्मी कौन है। एक होती ममता, एक होती आत्मीयता। संसार में ममता होती, आत्मीयता नहीं है। परमात्मा में आत्मीयता है, ममता तो ही श्रुति साधव जी जाए। आत्मीयता है खास अपना, उसको भी केवल याद रखना है। मेरा है और याद रखना उसके याद रखने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतना सस्ता, इतना सरल है। कोई ऐसी चीज संसार की नहीं जो याद करने मात्र से अपने को मिल जाए। परमात्मा एक ऐसा है जो याद करने से मिल जाए। क्यों याद करना, और उसे कोई बात नहीं है। ऐसे स्मरण मात्र है ना। हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, और भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। ऐसे भगवान को भी याद नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती है। इस बड़ी गलती का ही फल है जो तरह तरह दुख पा रहे, तरह तरह के दुख है। और दुखों का सबका मूल यही है हरे हरे विस्मृति। अरे स्मृति सर्व विविध विमोक्षणम है, और विस्मृति शब्द का बोल। इस वास्ते भगवान को याद करना, केवल याद करना। और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये स्वीकार कर लेंगे हम। माता दाता पिता मां मैं ही हूं सभी, तो मैं वो सर्वम सब कुछ भगवान है। ऐसे भगवान हमारे हैं, और हमारे होते हुए हमारे साथ रहते हैं। नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहते हैं, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहते, मुक्ति में भी साथ में रहते, वंदन में भी साथ में रहते। इतना साथ रहने कोई है ही नहीं दूसरा। इस वास्ते प्रभु मेरे हैं, मेरे हैं प्रभु। और वो याद रखो एकदम, भगवान को याद करो, याद बस मेरे है। स्मृति मात्र शंभु श्वेतार पुष्पे न चंद्रमा बस तंतु न अच्युत स्मृति मात्र न साधु कर संपुटे। स्मृति मात्र से इतना सस्ता कोई नहीं है। समूह श्वेता पुष्प है ना, चंद्रमा भस्म तंतु न साधु कर संकुट अजत स्मृति मात्र केवल याद। इतना बड़ा वो इतना साथी इतना सुहृद अपना इतना तेजी इतना हमारा सब कुछ करने वाला और सब साथ में रहने वाला और मूल्य केवल याद करना सब श्वेता और पुष्प है ना सन्वाभ चाहिए तंतु चाहिए साधु तो हाथ जोड़ना चाहिए भगवान इतना ही नहीं है केवल याद मात्र है इतना तो सस्ता सबसे श्रेष्ठ सबसे सुलभ और सदा आनंद देने वाला सदा मुक्ति देने वाला ऐसा कोई जो है नहीं न तत्समोस्ते अब अधिकर कुतो अन्य आपके समान भी कोई नहीं है अरे तो क्या होगा तो भाइयों सज्जनों ससुर ऐसे भगवान अपने हैं अपने अपने खास और उसी के हर से हम सब उसी के है सबके विराजमान है वो हमारे है हमारे हम उनके हैं केवल श्रुति मात्र से ऐसे शस्त्र और इतने उतने कोई तो कोई है ही नहीं अद्वितीय अद्वितीय है अद्वितीय है याद रखो अद्वितीय है दूसरा कोई है ही नहीं अद्वितीय है और सदा रहने वाले सदा सदा रहते हैं सुख में दुख में आपत में जन्म में मृत्यु में सदा हरदम पास रहे और सर्व सर्व समर्थ है सर्व समर्थ सर्व समर्थ है कोई किंती बात भी कमी नहीं किसी अंश में भी और सर्वज्ञ है सब बातों को जानते हैं कोई बात अनजान नहीं है सर्वज्ञ है और संपूर्ण बातों सब में सूर्य है सर्वगत सूर्य है सबके सूर्य में है और सबगत है सर्वगत है और सबके है सबके कोई वो अच्छा मंदा कच्चा बड़ा सबके है दुष्ट से दुष्ट के भी संत से संत आत्मा की बात उनके सबके है और सबके अपने हैं सबके और केवल याद बात करना केवल याद बात और कुछ काम नहीं याद मात्र से मुक्ति हो जाए आठा उधर कथम ये होती नीत आत्म भी कैसे जाने जाते हैं आत्मा कैसे जाने जाते हैं अंत काले से माँ में बस स्वर्ण मुक्त गले बजे बस स्वर्ण मेरे को याद करता वो मर जाए बस इसमें संदेह हो तो कहते हैं संदेह निर्माण संदेह नहीं ऐसे हमारे खास आप केवल याद करना केवल याद मतलब ऐसे भगवान है सर्वोपरि है अद्वितीय सर्वोपरि सर्वोपरि सूर्यम सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों के सूर्य है परम सूर्य है मित्र भी होता है मित्र उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है सूर्य वो होता है उपकार करे या न करे वो तो मित्र है ही तुम याद करो न करो याद सेवा करो न करो वो तो सदा याद करे और सब प्रबंध करते सब प्रबंध आपके जन्म मरण का सब प्रबंध करते हैं और सबसे रक्षा करते हैं सबकी सबका भरण पोषण करते हैं सबके पालन करते हैं सबके एक दिन रुक्मिणी जी ने विचार किया कि सबका भरण पोषण करते हैं देख कैसे करते हैं तो उन्होंने एक डिबिया में कीड़ी को बंद कर दिया कीड़ी को बंद करके क्या दिया बस स्वयं पर पूछा कि महाराज आपने सबका भरण पोषण कर दिया। हाँ सबका कर दिया। तो सबका भरण पोषण किया? हाँ सबका कर दिया, कोई बात नहीं। तभी खोले तो उसमें चावल चावल पड़ गया। रुक्मणी जी गए, तिलक में लगा हुआ था चावल था, डगोई कर दी बंद करते हुए भीतर खोल दो मेरे मुख में चावल परीक्षा करी समझ करी आश्रम के बारे। तो इतने थोड़े थोड़े में सूक्ष्म जंतुओं का सब कावड़ पुरुष कावड़ पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा दीदार है। यो लोकत्रय महावेश्य विभर्ति धारण पोषण धारण पोषण धारण पोषण विभर्ति सबका पोषण कर सबको दे दे रहे सबका दे। ऐसे सूर्य को भी याद नहीं करो तो किसको करो? ऐसा नजीक आए इतना अपना उसको भी याद नहीं करोगे तो क्या याद करोगे? और किससे प्रेम करोगे, किसके मित्रता करोगे? और कोई ऐसा है नहीं, अद्वितीय है, अद्वितीय है। न त्वत समवत दिया दिया, आपके समान भी कोई नहीं, अधिक कैसे होगा? ऐसे परमात्मा को याद नहीं करे किसको याद करोगे बोलो? स्मृति मात्र है ना, याद मात्र है। और कोई खर्च नहीं, कोई बात नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, केवल याद करते अपना भर में मेरे तो गिरधर कृपा मेरे भाई नहीं गया मैं तो कृपा दूसरा नहीं कोई और कोई दूसरा नहीं। हम भी याद करते हैं मगर दूसरा न कोई इसमें फैल हो जाते हैं। दूसरों को भी याद करते हैं औरों को भी याद करते हैं। अनन्या सिद्धि अनन्या सिद्धि अनन्य चेता असतम यो अन्य नहीं हो अन्य क्यों कोई है नहीं। अन्य बनाते हो बनावटी बनावटी बनावटी छोड़ो जो अपना असली है सुनो स्वरूप बताना हेतु जुग उपकारी बताया पर हित सरस धर्म नहीं भाई पर हित सरस धर्म नहीं भाई अरे पर पीड़ा सब नहीं अदमाई पर हित बस जिनके मन माही तिनके दुर्लभ को सुनाई ऐसे परम हित करने वाले सबसे श्रेष्ठ गुण है बिना कारण बिना हेतु हेतु रहित जग जो पुकारी हेतु रहित कोई कारण नहीं और उनके कोई गरज नहीं उनके कोई कमाई नहीं। आप हम कोई पूर्ति कर सके उसी तो उस कमी है ही नहीं। क्या पूर्ति कर सकते हैं? याद मात्र कर सकते इतनी सुगम बात इतनी सरल बात याद बात का मेरे तो भगवान है मेरे तो भगवान है दूसरा न कोई और कोई हमारा है ही नहीं। ऐसे मात्र करने से सब कुछ कर दे ऐसे स्वर्ण मात्र है न मेरे जन्म संसार बंधना विमुचते याद मात्र करने से मुक्त हो जाता है सदा सुखी हो जाता है सदा सदा महात्मा हो जाता है मुक्त हो जाता है परमात्मा प्रेमी हो जाता है। ये सुषमा बात है। अर्जुन ने पूछा कथन गयोसी नीतान भाई कैसे जानने में आते हैं अंतकाल से माम करे ब्रह्म ये प्रयाति से मदम याति नास्त्र संशय इस संदेह नहीं है क्योंकि बहुतों ने याद किया बहुत ही बात है संबंध बहुत जुड़ा अंतकाल भगवान को याद कर लिया तो कौन सी बात ठीक हो गई? कहते एक ही ठीक हो गई, ये जो संदेह नहीं। भगवान कहते हैं भैया देखो, तुमने मनुष्य शरीर लिया और हमने मनुष्य दिया, तो मनुष्य देने पर मनुष्य लेने पर अगर मुक्ति नहीं हुए तो बड़ी बेइज्जती हो गई, तुम्हारी भी फजीती हो गई, हमारी भी फजीती हो गई। हमने तो क्या दिया, तुमने क्या लिया? इस वास्ते भगवान ने कहा अंत काल में तू याद कर ले, सब उम्र भरती गई, सब गई अंतकाल से अपर्थ में अंतकाल में भी याद कर ले, अंतकाल से मां में अंतकाल में संदेह नहीं है, तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, नहीं तो मैं तो क्या तो तेरे को जन्म दिया, क्या तने मनुष्य लिया लेकर क्या किया और मैंने देकर क्या किया? अंतकाल में भी याद कर ले तो तस्मा सर्वेश इस बात से सब समय मेरा स्मरण कर मनुष्य युद्ध युद्ध सार्थ द्वंद होता है। तो मुख्य बात तो मेरे को याद कर भिक्षा मात्र कहां से आना है, गाय गिर लिया काश बात मां मां मनुस्वर युद्ध मेरे को याद कर और काम भी कर, शोषण सार का वो भी कर और मेरे को याद कर। सर्वेश्वर मां याद करेगा, सर्वेश्वर युद्ध कैसे करेगा? सब काल में सबका काम करेगा, काम कैसे करेगा? और मेरे याद करने में पता ही क्या लगेगी? सब समय मेरे को याद कर, पता क्या लगेगा? सब समय में याद करने में मुख्य बात क्या है? एक बड़ी मुख्य बात है, जैसे आपकी लड़की आप ब्याह देते हो तो उस कुटुंब की हो जाती है, तो उस कुटुंब की आप ही याद करती है भाई। आप ही चिंता होती उस कुटुंब कर गई, माँ के वहां बैठी है तो कहती माँ भाई को कह दे मेरे को भाई पहुंचा दे वहां। क्यों भाई क्या बात है? कहते उनकी रोटी की तकलीफ पड़ती है। कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरे भाई के रोटी की तकलीफ है, भाई के वो सही जाओ जिसे बाप से पैदा हुई। अरपन भाई का प्यार बड़ा स्नेह शुद्ध प्रेम सभी बहन के भाई सासू की जमाई ऐसी प्रेम की बात है, परंतु उस भारी चिंता है ही नहीं। आप तो सब समय में याद होने का क्या उपाय? बढ़िया बढ़िया उपाय है कि उसी का ही हो जाए, गोत्र का ही उसी, गोत्र भी उसी का बुद्धारे उसी होती उसी का ही हो जाए। जो उसका है उसका होने में भी क्या जोर है ही उसी का है किसका? उसी का ही है ही, उसी का ही हो जाएगा, उसी से ही बेड़ा पार। मां मनुष्य युद्ध तो भगवान के समान हमारा कोई प्रेमी कोई है ही नहीं, स्नेह कोई है ही नहीं, अपना कोई है ही नहीं, अपने साथ में एक एक ही। तो मेरा मैंने ये बात ठीक समझ ली और काम में ले ली, मेरे तो निर्धर उपाय दूसरा न कोई। सबका संबंध तोड़ दिया, सबका संबंध एक संबंध एक ही है, एक ही संबंध संबंध दूसरा संबंध तो अपना बनावटी है, बनावटी भी ढीला है, बनावटी भी बढ़िया नहीं है, ऐसा संबंध अटूट है, अखंड है। अपना नहीं माना तो भगवान छोड़ते नहीं, भगवान प्रबंध करते हैं, सबका पालन करते हैं, पोषण करते हैं, सब रक्षा करते हैं, और हमारे हैं प्रभु। ऐसे भगवान को अपना मानना है भाई, इतनी बात है, खास बात, भगवान अपना है। जिसने ऐसा किया कि सबसे बढ़िया भूल है तो भगवान है, और नहीं बोले रुपया नहीं बोले नहीं चेज भूले नहीं, और भगवान को याद करते हैं, और तो सबको याद करते हैं, भगवान को याद करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं, आठ और ये बड़ा और चीजों को याद करते हैं, इतना बेड़ा हुआ सब भगवान से। ऐसा नहीं हो, भगवान को याद करो बस, केवल भगवान में रहेगा, मेरे तो गिर तुमको पार दूसरा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।